А зараз беларускае замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра аб'яднанне студэнтаў беларусаў, якія вучацца за мяжой. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня, на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Любянчук удзельнік усіх 3 сустрэчаў. Першы раз это мероприятие вовремя называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси именно по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут навчаться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто даже не имеют возможности поехать в Беларусь. И это была возможность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые даже не могут приехать на родину. Вот на той момент с этими людьми познакомился. Зараз уже набирают всех белорусских студентов, то бок отбирают там по інших критериях так само. И зараз есть люди, которые не могут вернуться на родину, есть люди навод за Америки. И это, ну, файно, потому что, ну, іншей возможности собрать в одном месте такую количество людей, которые могут поразмовлять про одные проблемы, не как это пообмерковывать, и причем так, ну, в довольно конструктивной плоскости такой. Іншей возможности такой не бачу просто. А тут организаторы этого мероприятия, они нам просто даруют уже 3 раз такую возможность. Андрей, молодевы активіст з Берасця, вучыцца ў еўрапейскім універсітэце ва Украіне, ў Кіеве. Замежным студэнтам ён стаў таму, што на радзіме з-за палітычнага пераследу не мог вучыцца. Грамадскую і палітычную дзейнасць ён працягвае і на радзіме, і ва Украіне, дзе вучыцца. Удзел у з'ездзе аб'яднаных студэнтаў Беларусі яму цікавы з-за новых кантактаў з актыўнымі беларусамі свету. Кантакты падтрымліваюцца і паміж з'ездамі, кажа Андрей. Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно это я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже, когда есть номеры телефонов, на вот переносишься до Варшавы, набираешь, уже вся сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Набираюсь в Прагу, потому что, ну, мы типа знаемся с людьми с Праги, и думаю, что зараз максимум в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шмат сяброў, да каго можна туды паехаць. Колькасць краін, з якіх прыязджаюць удзельнікі з'езду, павялічваецца штогод. На першай сустрэчы былі студэнты з Чэхіі, Эстоніі, Нямеччыны, Літвы, Польшчы і Украіны. І гэта была ўласна сустрэча беларускіх студэнтаў у выгнанні. Праз год на леташняй сустрэчы да іх далучыліся студэнты з Францыі, Швецыі і США, і ўсе разам удзельнікі прыдумалі новую форму і назву – «Аб'яднаныя студэнты Беларусі» – USB – United Students of Belarus. Сёлета на трэцяй сустрэчы ўжо было больш удзельнікаў з Беларусі. Да студэнтаў замежжа далучыліся студэнты беларускіх ВНУ. Усяго разам каля 40 удзельнікаў з больш як 10 краін, кажа адна з арганізатарак Юлія Наркевічутя з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве. Сёлета прыехала найбольш, але заўсёды мы мелі каля 40 удзельнікаў. Мы ўвесь час удасканальваем праграму з увагі на пажаданні з іх анкетаў. Гэтым разам увага была скіраваная на праблему правоў чалавека. Але былі не толькі заняткі і багатая культурная праграма. Фільм, канцэрт беларускай групы, адзін дзень быў прысвечаны Вільні. І гэта была не проста экскурсія, а інтэрактыўная гульня па ўсім горадзе. Пасля з'ездаў удзельнікі падтрымліваюць сувязі і праз сваю старонку, і праз сацыяльныя сеткі. Мы таксама рэгулярна дасылаем ім інфармацыю, але мы ні да чаго не прымушаем. Юлія Наркевічутя з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве, адна з арганізатарак з'ездаў, распавяла таксама, што мае сваякоў у Беларусі і была там не раз. Але толькі дзякуючы удзельнікам з'ездаў даведалася, што беларусы размаўляюць і па-беларуску, і што для іх важная родная мова. Другі раз на з'езд прыязджаюць актывісты з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Дзякуючы ім летась інтэрнэт-старонка USB стала беларускай. Таццяна Кулакевіч з США жыве ў Нью-Джерсі і вучыцца ў Нью-Йорку. Яна актывістка з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І яна адразу пачала дапамагаць арганізатарам і ў часе паміж з'ездамі займалася справамі USB, узялася перакладаць матэрыялы для сайта на беларускую мову. Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что можливо, то пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподюсь, мы будем подтримливать контакт. хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Удзельнікі з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі вельмі розныя і з рознымі мэтамі і памкненнямі прыязджаюць у Вільню. Я распытывала студэнтаў напрыканцы трэцяй сустрэчы пасля развітальнай вячэры. Стася Злюбліна на такім з'ездзе была ўпершыню. Генеральна мне спадабалася тое, што нас не спрабуюць рабіць нейкай арганізацыі. Прыемна тое, што кожны можа падтрымліваць сваіх поглядаў нейкіх, там, я кансерватыст, там, сядзіць насупраць мяне хтосьці там, вокаль там анархіст. І прыемна тое, што нас не прабуюць проста запхаць у адзін нейкі мех і насіць за сабой. Тое, што мы сюды прыязджаем, я, напрыклад, пазнаёмілася з вялікай колькасцю прыемных людзей. Даведалася, што яны робяць там у сваіх краінах, дзе яны вучацца. Але я маю свабоду выбра, я магу выбраць кагосьці, напрыклад, са злучаных штатаў, таму што мне падабаецца, што яны робяць. Венедыкт, які сёлета закончыў сваю адукацыю ў Варшаве, браў удзел ва ўсіх трох сустрэчах студэнтаў замежжа ў Вільні. Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер. Роман из университета Гданьскага. Просто нават калі мы живем в одном городе, вучымся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть магчымасць просто познаёміцца с цікавымі людьми, некие контакты знайсці новые. И это спрыяе просто об'яднанню беларускіх студентов, я думаю. Ідэю было вельмі шмат, наприклад, в минулым годзе. Только что, на жаль, не шмат зреалізавалі. Магчымасць, больше шанец, все трымаецца. Уладзіслаў Токараў з Віцебску вучыцца за мяжой завочна. Ён студэнт Еўрапейскага універсітэту ў Кіеве і палітычны актывіст у родным Віцебску. У Кіеве толькі ў адным маім універсітэце навучаецца 17 студэнтаў з Беларусі. У нас ёсць магчымасць больш часцей сустракацца разам не толькі з нашага універсітэта, але з іншых універсітэтаў Украіны. Я ўжо другі раз прыязджаю на збіраль і застаюся вельмі задаволены. Гэта вельмі добра, што арганізатары падцягваюць новых людзей з рэгіёнаў. Але, на мою думку, з далёкага замежжа тыя студэнты, хто прыязджае, яны ўжо не выяўляюць той рэчаістасці тых падзей, якія зараз адбываюцца на Беларусі. На з'ездзе былі і студэнты беларускіх ВНУ. І ў часе дыскусіі беларусы з розных краін параўноўвалі, распавядалі пра свае рэаліі і магчымасці. Адна са студэнтак расказала звычайную ўвогуле для Беларусі гісторыю. Ехаць ёй давялося ў потайкі ад адміністрацыі свайго ўніверсітэту. За мяжой студэнты з такімі праблемамі не сутыкаюцца, але гэта не азначае, што ім было лёгка проста прапусціць заняткі і працу. Беларусы з США дамаўляліся не толькі з працадаўцамі, але і з выкладчыкамі. На іх магістарскіх праграмах прапускаць заняткі нельга, усё трэба адпрацоўваць. Але і Таццяна Кулакевіч, і Мікалай Цімашэнка, і яшчэ двое іх сяброў па згуртаванні вырашылі, што прыехаць варта. Мікалай Цімашэнка – лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, як і Таццяна, прылятае ў Вільню другі раз. Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленечких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрастал за год. Это люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молодежи, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, як их ажыццявіць. И наш лектор с пиар-агентства как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на конт того, как можно организовывать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия. Потому что, когда берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его ожитявить. И мы разглядали возможность типа будовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была заорганизована молитовная комната. В принципе, так цікаво было. Такая группа белорусов погодилась на конт этого питания. Наш лектор допомог вызначить приоритеты, как это мусить выглядать, и нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более карысна, чым мінулым разам. Я вельмі рад, што арганізатары ўсё гэта палепшылі. Апрача задачаў максімум і місіі ды ідэяў USB, названых як аб'яднанне беларускіх студэнтаў за мяжой, апрача гэтай вялікай звышзадачы, якая ўжо ставілася не раз, ёсць канкрэтныя задумы і вынікі. Сяброўскія кантакты, узаемная падтрымка і невялікія супольныя справы. Вось адна з іх. Малітоўныя пакоі ў беларускіх універсітэтах. Аб ёй у размовах згадалі і іншыя ўдзельнікі. Андрэй Любенчук. Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вось хочу попробовать реализовать до бересі. Это открытие молитовных покоев в университетах. То бок это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже в очно не научаюсь, и никак не задумывался на этом. А зараз у бересі это собрать студентов, верников и попробовать домогшися этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз у бересі вернуться и пошать, знайти людей, которые учатся на вочном, и как они попробовали пошукать людей и собрать разом тех, кто так само с ними учится. И я думаю, что это может и отриматься. Андрей Любенчук – удельник усіх трех з'їздов об'єднаних студентов Беларуси. Організатори повідомили, що четвертий з'їзд уже планується праз год у осені. Тетяна Кулакевич, у ліку тих удільників, хто збирається приїхати і знов. Я рада буду допомогти усім, чим можу, коли в цьому буде потреба. Я так само рада допомогти цим організаторам цього ралі. І казала, що коли щось контактується, то, наприклад, я кажу, я не можу відказати іншої країни, але, як, наприклад, за себе, я можу вам гарантувати, що я зроблю те, що ви, наприклад, коли мені щось скажете, я буду це робити. Мне это цікаво, и вельми люди цікавые тут. Усе научаются шмат хто в магистратурах и ездить по свете, и ведаюсь шмат цікавых речев, открытые вельми, и, может, так само здольная на змены. Татьяна Кулакевич из США, активистка згуртования белорусской молоди Америки и удельница двух апошних з'їздов об'єднаних студентов Беларуси. Ці потрібне об'єднання білоруських студентів різних країн. Тема одного з наступних форумів білоруського заміжжя. І ваше міркування і пропонована вами тема може прогучати. Контакти і посилки на сайті свобода.org зі мною. Автором можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.